3 de juliol de 2006, 12:16 hores. Un tren de la línia 1 de Metro València, amb la numeració 2068, format per les unitats de tren articulades 3736 i 3714, partís de Llíria per recórrer el trajecte habitual. El maquinista Joaquín Pardo Tejedor havia d'acabar a la parada de València Sud una jornada laboral que havia començat a les 4:58 hores. A les 13:01:14 del 3 de juliol de 2006, el tren va arrencar de la plaça Espanya en direcció a l'estació de Jesús. Són dues estacions separades només per 815 metres. Una primera revolta a la dreta, una recta llarga, i una segona revolta també a la dreta abans d'enfilar cap a les andanes de Jesús. El primer dels dos trens que circulaven units va descarrilar, va eixir de la seva trajectòria i es va inclinar sobre les dues rodes del costat esquerre. El tren va traçar una línia recta i va impactar contra la paret esquerra del túnel, arrossegant-se durant 40 metres. Però en aquest punt, el túnel s'eixampla abans d'arribar a la següent parada, provocant que el vagó perdera el seu punt de suport i volcara brutalment pel costat esquerre. El tren s'arrossegà sobre les vies durant 125 metres fins que es va aturar, creuat sobre els rails, a 37 metres de l'andana de l'estació de Jesús. La volcada i el total arrossegament de la unitat de tren articulada 3736 va provocar la fractura de les finestres. Els passatgers van eixir llançats o arrossegats cap a l'exterior, caient sobre les vies i travesses, i la mateixa unitat va destrossar els cossos. Tres de juliol de 2016, 10 anys després de l'accident, Rosa Garrote, presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro. Sí que hi ha responsables. La suma que lucen nostres camisetes ja no és correcta. Así que permitidme que me quite esta chapa, que también lleva esta suma, porque ya no vale. Ahora ya podemos decir que sí hay responsables. 43 muertos, 47 heridos, igual a 13 responsables.